Bako bomangai pona yo mwasi na ebi eloko nga na salite na panzela nyonso na koleka bakolakisa nga semisapi mwana mabe na komituna eloko nini nazwi ya moto nalinga ekoma likambo banzela na nga nyonso ekomi ya makambo bakokanaka na nga makambo nyonso na kosala wana mokili ekomi kaka defi ya moto nyonso nzambe ngai nakotuna ntina nayebana mikebisa soki mpe bango bakolula dolores bayeba banguya na nga bakobomangai mpona yo mwasi nayebi eloko nga nasali te na banzela nyonso na koleka bakolakisanga semisapi mwana mabe nakomituna eloko nini nazwi ya moto nalinga ekoma likambo banzela na nga nyonso ekomi ya makambo bakokanaka na nga makambo nyonso na kosala wana mokili ekomi kaka depi ya moto nyonso nzambe ngai nakotuna ntina nayebana mikebisa soki mpe bango bakolula dolores bayeba banguya na nga bolingo ya nga na yo ezali bolingo ya nzambe nazeli yo kobanda bongwana nayeba kaka ndele tokutani mokolo ya ngongo ezalaki mokolo ya poso banzelwa nzambe badepayaki tobalani mpe na monano moko tobotaki mwana akamaki mobimba na nga akamaki kitoko na yo topesi ekomo emino mpe na monano moko. mwana akamandi mopima nanga akamandi kitoko na yo opesi ya kombo emino nakoloba nini maisha ne nakoloba nini awangala pimisi sekele nasengi mpona kopyasi.